Doncs a la recta final del programa, el temps de la música en directe a la nostra comarca. De fet, hem escoltat The Gremlins, una banda de Roses que aquest cap de setmana té concert. I per parlar de música en directe i dels horaris i dates de concerts per aquest cap de setmana i uns quants dies, doncs tenim la companyia i l'ajuda d'en Raül Aguilar. Bona tarda, Raül. Hola, bona tarda. Què tenim per avui, divendres 10 d'agost, concerts? Doncs mira, Roses a les Barraques, tenim els The Gremlins. I... efectivament, que acabem d'escoltar. I tant, i l'Orquestra Diversiones. Sí, comença la Setmana Gran de Roses. I tant, i tant. Què més per aquest vespre? El Music Hall de Figueres, pues, a la plaça del Sol, els Màrmara, que estan bastant bé, a mi m'agraden bastant. I per cert, els Màrmara, que estan doncs acabant el que és o serà el seu segon disc. Ho tenen pràcticament a punt. Encara no, però un bon concert d'aquesta nit vespre. Què més? A la cerveseria Gincàssis de Figueres, bueno, al costat del Music Hall, pues en directe el Removida. Removida, que fan, ja treballen, de fet, amb el seu nom, Removida, torna la música de la movida, dels 80, principis dels 80, del que va ser el pop-rock espanyol. Què més? Què més? Apuntem aquí a l'agenda. A veure. Música, bueno, música fusió funky jazz amb els Chipalanca, al Centre Cívic de Vilajuïga. Una de les formacions de Eldra de Miranda. I bé, aquesta nit el Royal Café, que és a l'Espanyol de la Rambla. La música dels Lautrec, són de Figueres, Pont de Molins i Port de la Selva. Sí, perdona, a veure, m'has dit on està? A l'Espanyol, no... m'acaben de comunicar, sí senyor. A la Rambla. A l'Espanyol, a la cantonada amb la carrer Sant Pau. Ah, aquest es diu ara Lautrec, veus? No, no ho sabia. No, es diu Royal Café. Ah, perdó, sí, Lautrec és el grup que va Lautrec, tocar. Sí senyor. Que intentarem de punxar-ho en els propers dies, perquè sí, ens han portat música. Sí, ens han arribat aquí un parell de cançons. Vinga, passem a demà, 11 d'agost. Demà dissabte, Mercado Negro a Cala Joncols. A Roses, pues a les Barraques, Rumba Tramuntana i Che Sudaca. És un grup de mestissatge argentí-colombià que resideix a Barcelona. Che Sudaca, un bon concert per demà. Sí, i tant. A Roses. El Charango a Llançà. Ah. A la piscina de Can Manx, rumba i flamenc a càrrec d'en Josep Salazar. Més conegut. El Serpe. Molt bé, veig que entre rumbes i música de mestissatge aquest està, cap de setmana cosa... es nota que estem a l'estiu. Sí. I també és la festa major de Castelló d'Empúries. Sí, tenim la nit jove amb els Thunder of Hell, Decrepits. Va, també pot estar molt bé. Molt bé, apuntem, anem apuntant a veure les diverses possibilitats. Els Amics de les Arts, Portal Blau de l'Escala. Superconeguts i molt de moda entre la gent de pop i pop folk. Sí. Què més? A Calagina de Garriguella, nit de jazz amb el grup Chipalanca. O sigui que si un dia estan a Vilajuïga, l'endemà estan a Garriguella, el Chipalanca. Que es treballen, sí. I bueno, en Pep Sala, en concert al Monestir de Sant Quirze de Colera. Això per demà, estem això parlant. Això és tot per demà. I el diumenge? Bé, passem pel diumenge. El Sikim Café Teatre d'Emporia Brava, pues, el Mercado Negro. Rumba, total. I... a Roses, a les Barraques, Antonia Font i Pablo Guirao Trio. Això seria quan? Ostres, em sembla que és el dimarts, 14 d'agost. Doncs sí que és el dimarts, vale. Sí, perquè ho tinc aquí apuntat. I el és diumenge... que, clar, estan en plan de festes. Sí, i com tant. Que dimecres és el dia 15, que és festiu, doncs què més? Acabem vale, amb Quimi, el dia 15? En Quimi Portet i Roger Mas al Festival de Cadaqués. Què dius? Això per quan? Això pel dimarts 14 d'agost. Ho apuntem. I finalment, hi ha alguna cosa per dimecres? Per dimecres tenim una cosa que és la nit de rap. Bafo un culo i Somos Vida a Gresca la Fresca, a la plaça Josep Pla de Figueres, a les 10 de la nit. Molt bé, doncs rap hip-hop per aquesta nit de dimecres i tenim, per acabar, sí? Bueno, pel dijous 16 d'agost, el Coyote, pues, l'último tributo. És un grup que versiona cançons de l'último de la fila. I, bueno, pues, per ara, pues, és tot el que tenim per a la llista dels concerts. Déu-n'hi-do, els concerts per aquesta setmana. Hombre, està molt bé, eh? Bon I és que estem en una setmana clau de l'estiu. Doncs molt bé, gràcies, Raül. Per cert, què tal si escoltem una de les cançons dels Màrmara, que, tal com hem dit, toquen aquesta nit al Music Hall i estan preparant, doncs, bàsicament, al setembre, octubre, com a molt, sortirà el seu segon CD. Doncs amb els Màrmara...